najbliższym miesiącu czy dwóch. Także ten eksport, owszem, będzie wspierał, ale nie tak, wydaje mi się, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, bo wschód jest bardzo ważny, a tam jesteśmy niestety. Czy zakaz importu mięsa wprowadzony przez Rosję, już nie mówię o jabłkach i tego typu produktach, no myślę, że skutecznie nieco wyhamuje. O. Tak, znaczy, czynnikiem, który wydaje mi się, można obstawiać, że będzie tym, co motorem napędowym polskiej gospodarki w 2015 roku, to mimo wszystko inwestycje. W tym roku ostatnie dwa kwartały to dość zaskakująca duża dynamika inwestycji prywatnych, co związane jest z tym optymizmem przedsiębiorców, no ale oni liczą na to, że ten beton obecnie lany na prywatnych działkach i asfalt będzie lany przez państwo w kolejnych dwóch, trzech latach, czyli będzie mieć w cudzysłowie kumulację wydatków unijnych i to się pewnie przełoży na te dynamiki PKB. No oby jak najsensowniej te pieniądze były wydawane, bo z pewnością będą wydawane. I kończymy takim dorocznym naszym pytaniem. Jaki zatem będzie ten rok 2015 dla naszych słuchaczy? Paweł Satalecki. Ja myślę, że będzie dosyć podobny do 2014 roku. W inwestycjach, czy analitycy często mówią taki zero plus, czyli troszeczkę lepszy niż był w poprzednim roku. Oczywiście, co się zdarzy na wschodzie, czyli zakładam, że sytuacja się nie pogorszy, specjalnie jakoś może nie polepszy, to myślę, że ten rok powinien być nieco lepszy dla nas, z niską inflacją, tak bym powiedział, już nie z deflacją, z niskimi stopami procentowymi i ze wzrostem i sprzedaży, i produkcji przemysłowej, i ze spadkiem bezrobocia. Czyli dosyć podobnie, czyli myślę, że można optymistycznie na niego patrzeć. Jaki będzie 2015 rok dla słuchaczy, panie Rolandzie? No, ja mam wrażenie, że będzie trochę odwrotny niż mijający, czyli w mijającym mieliśmy tak, że mieliśmy bardzo mocne oczekiwania na początku roku, rok temu na to, że jak to będzie dobrze i z kwartału na kwartał lepiej. Okazało się trochę inaczej, czyli ten szczyt optymizmu mieliśmy właściwie na początku roku. Teraz mam nadzieję i przekonanie, że to będzie trochę odwrotne, że jesteśmy teraz tacy trochę niepewni co do tego, jaki ten 2015 będzie, natomiast wydaje mi się, że będziemy go kończyli mimo wszystko w dobrych nastrojach, czyli raczej bez żadnych... Z wyższymi żadnych... pensjami na przykład? Z wyższymi pensjami, z większym optymizmem. No oczywiście pamiętajmy o cykliczności gospodarki. Nie dajmy się nabrać na to, że jeśli jest i było dobrze, to też będzie super. Natomiast mam wrażenie, że na poziomie optymizmu społecznego i naszych dochodów i skłonności do wydawania, skłonności do inwestowania, to mimo wszystko będzie dobre. Stopy spadną, kredyty będą tańsze. No pewnie stopy już nie spadną, natomiast pewnie też nie urosną zbyt szybko. Pamiętajmy o tym, że jeszcze niedawno WIBOR był historyczny, czyli to ten koszt pieniądza był na historycznie najniższych poziomach. My się dopiero tak naprawdę do tego, że płacimy za kredyty hipoteczne chociażby 3,5%, dopiero się do tego przyzwyczajamy, bo jeszcze niedawno płaciliśmy 7%. Dziękujemy bardzo. Roland Paszkiewicz, Paweł Satalecki, Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys. Do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, zbliża się godzina 19. No i się zbliżyła. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. NFZ przyznaje, trudno w ciągu dwóch dni znaleźć miejsca dla chorych, którzy nie znajdą opieki u swoich lekarzy rodzinnych. Od piątku wiele przychodni w całej Polsce może być zamkniętych. Na wschodzie Ukrainy rodzice oddają dzieci do tak zwanych otwartych domów dziecka, bo nie są w stanie ich wykarmić. To cios w ruchy demokratyczne w Rosji. Niemcy ostro potępiły skazanie rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego. Lekarze zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim straszą, że od piątku przestaną przyjmować chorych, ale nie tylko oni. Na Lubelszczyźnie prawie połowa lekarzy rodzinnych nie podpisała umów z NFZ-em. To zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Co mają robić pacjenci? Rzecznik lubelskiego NFZ-u Małgorzata Bartoszek informuje, że mogą się zgłaszać do szpitalnych i przyjęć, SOR-ów i punktów nocnej opieki. Izby i SOR-y będą udzielały świadczeń pacjentom w zakresie lekarza POZ-u, natomiast punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą dodatkowo pracowały i udzielały świadczeń w zakresie POZ-u w dni powszedni od godziny 8 do 18. Lista przychodni, które podpisały umowy na przyszły rok, będzie od jutra na stronie internetowej NFZ-u. A plan B przygotowuje także Podkarpacie, gdzie zamkniętych może być 200 placówek. Pod ich opieką jest ponad połowa mieszkańców województwa. Marek Jakubowicz z Regionalnego Funduszu. Przygotowujemy umowy ze szpitalnymi izbami przyjęć i szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Rozmawiamy także z placówkami nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, aby one wydłużyły godziny pracy. Także na Podlasiu większość gabinetów lekarzy rodzinnych od 2 stycznia ma być zamknięta. Na 240 przychodni umowy z NFZ-em podpisało jakieś 80. NFZ przeprowadzi szeroką akcję informacyjną dla pacjentów, mówi rzecznik Podlaskiego Oddziału Funduszu Adam Dębski. Opublikujemy listę gabinetów, które podpisały umowy z informacją, jak się można tam zapisać. Będziemy służyć pacjentom informacją przez infolinię, którą uruchomimy, po to, żeby każdy pacjent mógł jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania znaleźć właściwy gabinet. Minister zdrowia poinformował, że do tej pory 70% placówek podpisało kontrakty na przyszły rok. Ostateczny termin upływa jutro. Porozumienie Zielonogórskie informuje, że najwięcej gabinetów lekarskich będzie zamkniętych w województwach lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim, a spór między lekarzami a Ministerstwem Zdrowia dotyczy pieniędzy. Na wschodzie Ukrainy, na terenach okupowanych przez prorosyjskich separatystów, powstają otwarte domy dziecka. Ludzie oddają tam swoje dzieci, bo na przykład nie mają ich czym nakarmić i to nie są pojedyncze przypadki, mówi dyrektorka Fundacji Charytatywnej Drugi Front Kateryna Kryłowa. W Chorliwce jest 60 takich dzieci. W Harcysku wolontariusze opiekują się różnymi grupami dzieci po kilkanaście osób. To samo jest w Makijiwce na peryferiach Doniecka, gdzie zniszczono większość domów. Podobna sytuacja jest w Ługańsku. Do tak zwanych spontanicznych domów dziecka trafiają również bezdomni nastolatkowie i dzieci, które straciły rodziców lub dom w wyniku działań wojennych. Często są w tragicznym stanie, głodne, wyziębione i chore. Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowuje rok i twierdzi, że był bardzo pracowitym, a przede wszystkim przyniósł wiele zmian, które mają służyć Polakom. Chodzi m.in. o zmianę kodeksu spółek handlowych czy nowelizację ustawy o prawach konsumenta. Ta ostatnia weszła w życie 25 grudnia. A jak bardzo była potrzebna? M.in. o tym Ksenia Matczak. Wydłużenie prawa z odstąpienia od umowy zawartej na odległość z 10 do 14 dni czy możliwość natychmiastowej wymiany towaru bądź zwrotu, gdy okaże się wadliwy, to tylko niektóre zmiany, które mają pomóc zabezpieczyć interesy chociażby ludzi starszych, bo do tej pory rzeczywistość ich nie oszczędzała. Jeszcze dziś, jak przyznaje wiceminister Jerzy Kozdroń. Te umowy, gdzie się zaprasza tych ludzi na jakieś prezentacje, potem się wciska jakieś garki, nie garki. Dlatego wiceminister przyznaje, że zmiany były bardzo potrzebne. Sporo pracy kosztuje też przygotowanie całej reformy procedury karnej, która ma wejść w życie w lipcu przyszłego roku. To ona ma zmienić styl pracy sędziów i prokuratorów, zwolnić przepełnione zakłady karne, zmienić system orzekania kar, a wszystko po to, by było szybciej i efektywniej, bo jak podsumowuje Jerzy Kozdroń. Sprawne sądy to sprawne państwo. Niesprawne sądy to niesprawne państwo. I oby tylko szumnie zapowiadana reforma nie okazała się w przyszłym roku fiaskiem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To kolejny cios w społeczeństwo obywatelskie w Rosji. Tak skazanie przez moskiewski sąd opozycjonista Aleksieja Nawalnego ocenia pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw przestrzegania praw człowieka Krzysztof Stresser. Więcej na ten temat w relacji naszego korespondenta. W wydanym komunikacie Stresser napisał, że wyrok sądu wpędził go w konsternację. Podkreślił, że Aleksiej Nawalny w pokojowy sposób korzystał z prawa do wyrażania opinii i że trzeba umożliwić mu dalsze uczestniczenie w życiu politycznym w Rosji. Stresser wezwał władze w Moskwie, aby poważnie traktowały krytykę pod adresem rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości ze strony obrońców praw człowieka. Zaapelował też o dopuszczenie pokojowych protestów przeciwko wyrokowi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Moskwie przeciwko skazaniu Nawalnego za przestępstwa finansowe demonstrowało kilka tysięcy osób. Sam opozycjonista opuścił areszt domowy i przyłączył się do protestu, ale błyskawicznie zatrzymała go policja. Kolejne informacje w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa i może zacznę od niespodzianki. Trafiła kosa na kamień, można by powiedzieć. Oto piłkarze AC Milan przerwali zwycięską pasę Realu Madryt i w towarzyskim meczu rozegranym w Dubaju wygrali 4-2. Wyobrażasz sobie? Wiem, że Benzema i Ronaldo strzelili po jednym golu dla królewskich, ale jednak wynik bardzo zaskakujący, bo Real gromił wszystkich po prostu po kolei. A tu proszę, AC Milan, może te powietrze w Dubaju miało jakiś specyficzny charakter. Ale to był mecz towarzyski. Towarzyski, oczywiście, no ale wiesz, jak się gra z Milanem i to w Dubaju, szejkowie patrzą, Nie, tu bym się nie doszukiwał. Chyba Milan zagrał super spotkanie. Poczekamy na jakieś szczegóły. Na razie mamy tylko suchy wynik. Wiadomość ci przyszła. Pewnie w sprawie Realu Madryt. Luiza Złotkowska i Jan Szymański zdominowali Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na warszawskim torze Stegny. Złotkowska, podobnie jak Szymański, triumfowała w czterech dystansach. Tylko na 500 metrów zwyciężył Artur Waś. Zbigniew Brudka tym razem bez złota, ale z jednym srebrnym i czterema brązowymi krążkami. Bez zmian w turnieju czterech skoczni Łukasz Kruczek podał skład na drugi konkurs w GAPA. Wystąpią Kamil Stoch, Piotr Żyła, a także Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczą. Przypomnę, że zawody w Garmisz odbędą się w nowy rok, a potem skoczkowie wędrują do Austrii, 4 stycznia Innsbruck, dwa dni później Bischofshofen. Po pucharowych emocjach hokeiści wracają do rozgrywek ekstraklasy. Komarch Krakowia wygrała na wyjeździe z Polonią Bytom 8-2 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Jeszcze dziś Unia Oświęcim zagra z Podhalem Nowy Targ, GKS Jastrzębie zmierzy się z Naprzodem Janów, Ciarko Sanok zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy, a ostatni w tabeli GKS Katowice będzie podejmował Orlika Opole. Siatkarze z Krybełchatów przegrali wyjazdowy mecz w Kędzierzynie Koźlu i to w kiepskim stylu. Było 3-0 dla Zaksy, w setach 2x18 i 1x17. To prawdziwa przepaść. Skra jest na drugim miejscu w tabeli ze stratą 3 punktów do Rysowi. Zaksa jest 7. Czechy pokonały Słowację 26-25 w pierwszym meczu rozgrywanego w Katowicach turnieju piłkarzy ręcznych Christmas Cup. Wieczorem w Spodku na zakończenie turnieju Polacy, którzy już zapewnili sobie wygraną w całych zawodach, zagrają z Węgrami. No i jeszcze uzupełnienie informacji sportowych, wiadomość szachowa. O tak, jaka jest sytuacja na szachownicy? No sytuacja jest dla popołudnia bardzo dobra. Prowadzimy. No prowadzimy, acz poranek też jest zadowolony. Tak? No bo jakbym czytał serwis rano, to bym powiedział, my prowadzimy, wiesz. My tutaj się jest... tak jakby identyfikujemy i z jedną i z drugą stroną. Prowadzimy. Ty grasz czarnymi. Nie, białymi. No to białe wygrywają, bo miałeś pierwszy ruch. No a tak się składa, że Goraździak wymyślił pierwszy ruch i tak trochę no, drugi ruch wymyślił. Tak. No dobrze. A powiedz mi, ile figur masz jeszcze w tej chwili w swojej armii? No mamy o jedną figurę więcej niż poranek, ale oni mają hetmana. A, widzisz. No, ale goniec na E3 to jest ruch popołudnia. Świetny. Dobrze. Kontrolujemy środek pola, tym samym środek szachownicy. Goniec na E3 i to jest ostatni ruch popołudnia w tym roku. Tak to, proszę państwa, wygląda. Polecam nieustannie sytuację na szachownicy. Znają państwo na Facebooku Trójka w szachu. Tak się ta strona na Facebooku nazywa. Polecam. Polecam także parasole na jutro, bo jutro spodziewane są opady śniegu od północnego zachodu przechodzące w opad deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura w ciągu dnia zróżnicowana od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i do plus 2 na zachodzie, a na Nizinie Szczecińskiej możliwy wzrost temperatury do plus 5 stopni. I to zróżnicowanie to zwiastun kapryśnej nocy sylwestrowej, bo w zależności od temperatury jutro w nocy możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu lub zwykłego deszczu. Temperatura w noc sylwestrową od minus 10 stopni na Podkarpaciu przez minus 3 w centrum do plus 1 stopnia na Nizinie Szczecińskiej i do plus 2 stopni nad samym morzem. Tak to ma wyglądać w noc sylwestrową. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantarajt. Dziękujemy państwu za spotkanie i życzymy szczęśliwego nowego nadchodzącego 2015. Już za chwilę Wagla. Ja przypomnę jeszcze ruch popołudnia, ostatni ruch popołudnia w tym roku. Goniec na E3. Ja państwu życzę takiego apetytu na życie, żeby 2015 rok był takim rokiem, kiedy każdy będzie chciał, żeby zrobić sobie jakąś frajdę. I żeby jeszcze te frajdy się ziszczały. Tak jest. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Wieczór Państwu, hrabia Mitrymika, tak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Czy ja wam nie dałem swojego długopisu przypadkiem? Nam? Nie, panu Gilu albo pani Agnieszce. A dobry wieczór. Przepraszam, bo nic nie mogę w tym pudełku znaleźć. Ty już się przywitałeś? Bo ja już się przywitałem, tak. Dobry wieczór, to ja pani Bum Bum i ja rozpocząłem, to znaczy nie ja rozpocząłem, rozpoczęła pani Lupita Palomera oczywiście, co państwo natychmiast rozpoznało i jej słynny przebój Vereda Tropical, czyli bolerko takie do poruszania lędźwiami. Myślę sobie, że po pierwsze chłodno, więc dobrze je będzie sobie rozruszać, po drugie przyjemnie będzie sobie rozruszać przed jutrzejszymi, mam nadzieję, wycinaniem chałupców. Także ja przygotowałem różne piosenki i inne melodie z przeznaczeniem do najpierw spokojnego, a potem coraz szybszego poruszania całym organizmem i raczej pochodzące z zamierzchłej przeszłości, takiej, co to nawet ja nie pamiętam. A ty z tego, co wiem, przeatakujesz tak, wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, czyli muzyką, którą pamiętam, albo nawet się niedawno zapoznałem. Czyli natomiast będzie ona, ten dobry policjant i ten zły policjant. Będzie do tańca jak najbardziej. O, i od razu nas pan Włodzimierz przyładował zdjęciami z Grecji. Piękne słońce, arbuzy, ambrozja. No bardzo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za takie zdjęcia. Producent, który nazywa się Klap Klap, płyta Tai Beba, to jest taka opowieść o fikcyjnej wyspie. Natomiast to połączenie dwóch takich muzycznych światów, które mnie bardzo interesują. Z jednej strony muzyka elektro z lat 80., z drugiej muzyka często afrykańska, kubańska, bardzo tak naprawdę eklektyczna płyta. No i myślę, że przy takiej muzyce chętnie bym umarł. No i poruszał się jeszcze wcześniej, zanim nastąpi. Tak. Przed zejściem. Klap, klap, Tai Beba, to jest nowa płyta, świeża. No i moim zdaniem doskonała muzyka do klubu i pewnie świetnie by się sprawdziła w sylwestrowej takiej aurze. Klap, klap, The Rainsting Fable. Leta, leta, leta, leta. Thank you. Klap, klap. Włoch, pan Włoch, więc tak kiedyś narzekaliśmy na włoską muzykę, ale ta klubowa jakiś miała taki swój lepszy moment kiedyś. Chociaż wytwórnia angielska Black Acre. Ale to Włoch śpiewał? No to pewnie nie był do końca Włoch, ale całość też na całej płycie pojawiał się goście z Afryki, z Kolumbii. No, taka muzyka klubowa, która moim zdaniem fajnie by było, jakby takie rzeczy właśnie były w klubie, a nie do końca takie, jakie słyszałem niedawno. Na Sylwestra na przykład. No. A ty słyszałeś w klubie, byłeś ostatnio i słyszałeś jakąś... No czasami się zdarza, no, że się gdzieś tam pojawię. Pani niedoszła pisarka pisze, że u nas może nie tak pięknie jak w Grecji, ale zimowy zachód słońca też ma swój rok. Chciałem powiedzieć, że u nas czasami znacznie piękniej niż w Grecji, a dzień dzisiaj przecudny. I nie pijemy w ogóle, nie musimy pić tej recyny, ani tego anyszkowego łzu, tylko możemy sobie pić, co chcemy. Także u nas przecudnie. To ja się dobrze dopasuję do tej włoskiej muzyki, którą państwu zaproponowałeś, ponieważ to będzie tym razem muzyka przez wysokie C, ponieważ zaśpiewa dla państwa Lord Kitchener, a pieśń nosi tytuł Bird of Ghana i myślę, bardzo ładnie będzie to kalipso korespondowało z tym, co państwu przed chwilą zaproponowałeś, także proszę śmigać po pomieszczeniu mieszkalnym. Można pająkiem. This day will never be forgotten, the 6th of March 1957, when the Gold Coast successfully get your independence officially. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Dr. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. He endeavored continually to bring us freedom and liberty. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Began as agitator, then he became popular leader. He continued to go further, and now he is Ghana's prime minister. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. The national flag is a lovely scene with beautiful colors, red, gold and green, and a black star in the center representing the freedom of Africa. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. Congratulation from Haile Selassie was proudly received by everybody. He particularly commend on the doctor's move to self-government. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim, we will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day. No fantastyczne granie w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś, jak ładnie na pianinku na przykład brzmiało prawie jak finger piano, tak delikatnie, gitarka, ślicznie grali państwo, Caribbean rytm. No ja też troszkę wyspy, tylko że Nowa Zelandia, no często opowiadam o takich zespołach, czy tam płytach, gdzie panowie spotykają się z różnych stron świata. Może to jest łatwiejsze w takiej epoce internetowej, gdzie często te zespoły po prostu nawet się nie widzą. Znaczy członkowie tych grup nagrywają swoje partie. No i tak jest troszkę w przypadku, tak było, bo teraz już jest zespół poważny występujący na scenie, ale tak było w przypadku zespołu Weird Together, który zapowiada swoją płytę dla wytwórni Soundway. Bo tam jest pan, który mieszka w Tokio, ale ostatnio przeprowadził się do Nowej Zelandii, DJ Nick Dwyer. Jest też angielski DJ, który też się spotkał z Dwyerem akurat w Nowej Zelandii, no ale do tego muzycy z Afryki i właśnie z Karaiby też tam maczają swoje talenty. Więc paluchy w całym wydarzeniu. Teraz to pojechałeś z tymi talentami. I tam jest bardzo dużo tych wykonawców, natomiast oni wszyscy spotykają się na scenie, więc jest to zespół, tak liczę, ośmioosobowy. Podobno bardzo fajne taneczne właśnie koncerty. No ja czekam na płytę, ale zanim cała płyta, to taka epka, która ukazała się na początku roku. Epka nazywa się Chale, We're Together. Też myślę, że doskonała muzyka taneczna i nowa. We're Together, jeszcze tak pozostanę w muzyce z Afryki, no i tej oryginalnej, starej też troszeczkę będzie w tej pierwszej godzinie. No ja to Calypso grane w Londynie. Myślę, że to się dobrze uzupełnia. Mam nadzieję, że państwa by powoli się zaczyna się poruszać, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było ustać przy takiej muzyce. Teraz przeatakuje państwa pan Lord Invader. Yes, goatee in the woods, goatee in my yard. We have male and female goatee in Trinidad. Goatee in the woods, goatee in my yard. We have male and female goatee in Trinidad. When a goatee is running to hide, he shove his head in a hole, leave his body outside. Talk about goatee, they making accusations about certain calypsonians. I ain't no angel, so you don't need glasses to see. If I am a goatee, they never catch me. Are you the panther? No, not me. Are you the tiger? No, not me. Are you a tiller? No, not me. Your name is Lord Pretender? Yes, that's me. They got some female goody at large. Their red hiding hole is carnage. Susie, she had the list. And Quick Sam, she is the mistress. Blackmouth Norma and St. James Paul, they are the best goody in the world. They get to Madney, France or Italy. No one can beat them in plain goody. Is your name Elsie? No, not me. Are you Dorothy? No, not me. Are you Millie? No, not me. Well, your name is Susie? Yes, that's me. They got some goody in Port of Spain. I am ashamed, but I must call some of the name. Their features looking innocent. You can find some around the Calypso tent. They so brass face, shameless and bold. They shove their head in any kind of hole. To accuse them, you'll never give that a thought. And when you catch them, they will tell you, well caught. Are you the terror? No, not me. Are you a Bella? No, not me. Are you beginner? No, not me. Your name is Lord Kitchener? Yes, that's me. Are you Alfred? No, not me. Are you Wilfred? No, not me. Are you Dundred? No, not me. Your name is George Dad? That's me! That's me. No. No ale tak, bo z jednej strony ty reprezentujesz tą starą szkołę, ja nowsze utwory, ale to się łączy. Ale bardzo ładnie się to łączy właśnie, szkoda, że tak często się nie łączy tych dwóch światów, w jakiś taki podobny sposób to buja. A ja tu mam właśnie taką próbę troszkę, bo to jest Joe Mensah, to jest przede wszystkim artysta z Gany, grający na przełomie lat 60-70. No tam było w wielu grupach takich typu Trevor Watts, More Music, Drum Orchestra i tak dalej. Przede wszystkim jako klawiszowiec aranżował też te utwory, no ale też śpiewał od czasu do czasu. No i jest taki utwór, który ja znam z wersji winylowej, nieco pocięty, a tak naprawdę to jest to tak zwana edycja, czyli ktoś zasiadł za śladami tego utworu i zmiksował jeszcze raz, przez co doskonale nadaje się do tańca. Joe Mensah, utwór Africa is Home w takim specjalnym remiksie z wytwórni Soundway. Joe Mensa, Africa is Home. Cały czas taka karnawałowo. Choć to jeszcze nie karnawał. No jeszcze nie. Ale Sylwester jutro, nie wiem czy państwo o tym wiecie. Dziękujemy pięknie za zdjęcia kolejne od pana Włodzimierza i za pozdrowienia od pani Małgosi, a u mnie West African Rhythm Brothers. Adura wa nile Adini le Ibi gibi tan bawa Manche Ikule la biya man agwe Manche Kwa o manike leni Manche Kwa kere o bodele Ayi lara o Edu mare kowa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Ja też Afryka, tylko już ta Afryka dzisiaj. Nigeria, duet Afrologic, to jest pan Temi i Gbojega Ojadele. I razem nagrywają płyty, piosenki, pieśni. A to z okazji, utwór, który wybrałem, Omode Mewa, tutaj zaśpiewa Yaremu i Waru Samba, Wura Samba. Wura Samba. No to różnica. No, to różnica. To z okazji bardzo ładnej składanki Ten Cities, poświęconej właśnie współczesnej muzyce tanecznej z Afryki. Afrologic. I'm on the Sebulieni ni munila. Sebulieni ni munila. Sebulieni ni munila. Sebori mi ni omumila. Ori mi agbere. Ori mi agbesin. Ori ba mi. Ori yemi. Eleda mi. Ori mi. Eleda mi. Ori. Ori. Tak brzmi mniej więcej, między innymi, muzyka z Nigerii. Dzisiaj. U nas. U nas też. Dzięki bardzo pani Magdo za jak zwykle fantastyczną, pełną dramaturgii opowieść. Dziękujemy za życzenia. Lord Beginner tym razem. Lord Beginner, Beginner zaśpiewa państwu pieśń o Jamaica Hurricane, czyli huraganie. What sorrows and pain at Jamaica with the hurricane. Oh, what sorrows and pain at Jamaica with the hurricane. The winds were so terrific, as you know. 100 miles an hour was an awful blow. A sad calamity, so offer sympathy to friends and their family. While houses was falling, why I and people was falling, oh yoy, convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. The winds was lashing so hard that Saturday, people was not dismayed. Though they saw their houses all was crumbling, furniture stumbling. Thousands of people was victimized. Kingston, the city was paralyzed. A great catastrophe, the worst in history. So offer your sympathy. While houses was falling, why I and people was bawling, oh Lord, convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. Moran Bay, they will always remember this great disaster. It was like a Eureka Court Royal, it was critical. House tops were blown off everywhere, casualties both here and there. It was a heavy blow, and then they got to know that it was heading for Mexico. While houses was falling, why I and people was falling, oy, oy. Convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. Thousands are homeless now at Jamaica, we must consider. Money came in from every direction to help this situation. Thanks to Macintosh Foot for what you have done, and Reverend Dale with his relief fund. A sad calamity, the worst in history, so keep it in memory. What you say? While houses was falling, oy, oy. And people was falling, aye, aye. Convicts didn't fail to run away from the Kingston jail. Tam pani Agnieszka jakiś dziwny taniec nam zaproponowała. Widziałeś? Taki, zaczynał się od takich ruchów poziomych rękami i potem barkiem. Nie wiadomo, co z rękami, gdyż tyłem była na zewnątrz. O, a teraz jakiś, teraz jakąś, a już nie wiem, co to jest, a bardzo wszystko skomplikowane. Nic, po przerwie się pouczę. Ale bardzo podobne do tego, co tutaj widzę na ekranie, bo podglądam, jak, no jak tańczy się w Ganie do produkcji duetu Busy Twist. To jest duet z Anglii. Bardzo młodzi ludzie, którzy podróżują po Ganie. A tak, i nagrywają z tamtymi muzykami. Później wracają do Rządu. Ganie, ten, którego ja prezentowałem. Mieszkają w Anglii. A, tak, no właśnie. Jesteśmy w Ganie. Jesteśmy w Ganie, tylko to bardzo współczesna, muzyka ode mnie. Antifetti, Busy Twist. No i taka kolekcja nagrań z Gany. Później zmiksowana właśnie w Londynie. Yeah, so that's why you like your voice. And I think I drunk too much appetishy. That is too much appetishy, me like that. Yeah, that's not all, but listen, I'm gonna be fine. Big trouble once again, every time I like up on the microphone. Watch me, yo. Money love a girl, she love me money. Never ever ready if you go up on a journey. She not come feel love and I know it funny. Every now and then she ask for a penny. She not want no city but American dollar. Annabella, black and bone in a color. She lie down, said my like a you did a da. In the bedroom, me love who look up. Shutter, shutter, you're the girl and papa. Sweet talk she give to make me feel I don't know why. I'm kind of stuck to this girl. She always wrong me bad. But I'm still loving this girl. This girl won't kill me, but I know who die. I know go die. Aye, bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Was that right? Yo, conscious man, yeah. Sagacity. Well, Eba. I met this girl on one Saturday night when I'm going to a party. The way she smile and the way she talk don't make me love her body. Then I ask her name, she turn and said her name is Auntie Fatty. Auntie Fatty, tell me where you go get this busy body. Busy body, wanna touch it, wanna move it, girl, wanna body. Can't refuse it. I know go heat and run, girl, I love you. Where you there, why your body? She love fun said, hey, take me to your house, hey. Straight to your room, hey. Rise from the bed and straight to the floor, hey. To the balcony and to the rooftop, hey. Before I go finish, this girl, she still my money, hey. That girl, she still my phone, that girl, she still my watch. I don't know why I'm kinda stuck to this girl. She always wrong me, but I'm still loving this girl. This girl won't kill me, but I know go die. She's the cloud that brings her in when the land is so all dry. Hey, hey, she's the flower that's still popping when they want to cry. Papaya,